شنوندگان عزیز، در برنامه موسیقی ایرانی این ساعت ارکستر برنامه سوم قطعه دو ضربی در ماهور به همراهی آواز ایرج اجرا خواهد کرد. غزل آواز از فروغی بستامی، سرپرست ارکستر همایون خرم. Thank you.

Oh! نشست برای خدا کرد چشم دوستم آیان داد بعده یک بوسم به نام وقت سحر به وعده وفا کرد چشم دوستم کشید فرمان شهریار او را نشان تیر بلایا کرد چشم دوست یارم حبیب من.